يا أيها الذين إياغا كسانو آمنوا چه إيمان والا ياس إن تطيعوا إن پشرت جي تطيعوا كچير تسي إطاعت و تابع داري وكي منل وكي ده خبري ده چه پريقن ده يوية دلي ده اري دلي چه من الذين ده آغا كسانو أوتو چو غطور كورسوي دي الكتاب كتاب چه أهل كتاب لچه ده يهود ونصارى دي خودية كتابون أسماني ورکورسي كده اري دلي على پاك خاصة نكرة چه يا يهود يا نصارى دي پريقان ينكي رازي كركي إن تطيعوا كتش تابع داري وكي فريقا دا يوية دلي من الذين دا آغا كسانو أوتو چو غطو ورکورسوي دي الكتاب كتاب يردو ديبو وگرزيكم تسي بعد إيمانكم ورستر إيمان ستسي كافرين كافران بمو وبرده دا كافرين مفعول لساني دا يردو دا فارده يردو فمعنى سر دا تسير و دا گرزوله دي يردو دي بو وگرزيكم تسي بعد إيمانكم ورستر إيمان ستسي مؤمن در سجور سوي دي سمدم دا لا بنده مگر دا جي برتا كافر در سجوري لكننج دا غلو مكة پر مسلمانانو كامياب دا فقط دا إيمان و دا إسلام نم فات دي نور اغ دا دا كافرين توري چه دي كفر دو قسم دي مفسرين رحمة الله عليهم واي حكيم الأمت رحمه الله امدلت نقل كده دا خبره اغوائي چه يو كفر اعتقاد دي يو كفر عمل دي دا عمل يش يانو تتسنگ كفر ويلكيش هاغ اعمال چه اغ اعمال دا كفر مسلمان يكي اگر چه عقدايا سالمة دا پر قرآن ايمان داري پر خدايا لري پر ملائكو يلري مگر چه اعمال گرده دا كافر دي جيتا عمل كفر ويلكيش كافر ورطا ويلكيش فا اغ معنى ندا عقيجي في لحاظ باني فا دا غ معنى چه فا عمل كي خجزا ولا كزن جلا كواليس د مثال په تور چې یو مسلمان د دې زیات لري د کفر په ملک کې وسیج دی دوره مرس پر یو روډ باندې یو چا وجر دی غرزول دی کم د نرزی به جلا کې چې دا مسلمان پر چی به وپیژن چې دا مسلمان ژر به د نبی علی سلام پر کمی کې به لباس او که په مسجد کې وخت چا لیدل نو دا شی چې دی بارخ کافر دی نو دلته الله پاک دی کوشش کوي چې تا تر ایمان وروسته کافر کې یا عقیده وي که سم وستر باندې سخص یا عملی کافر خود درته جوړی چې درته جوړی نو د کوشش داری الله پاک مشته بیان کی چې دغه کوشش کی نو چې اطاعت مکوه نو دلته چې اوس خزرج سره ناس خو هغه د شمس ابن قیس ته هغه هغه استاد چې راغلی خو دغه خپل ته وخت دغه په قوله وکړ چې سره وګرځي د ګریوانو سره ونیول چې د جنگ ځای دی بالا معلوم کده دلته نکیش داره کم کسا دنی شروع سوا نو دا قصه خو کسیم خاص وا دا آیاتون اچیجی خو نازل پا اغی قصه که جه حکم تر قیامت تا پوری دی سوک دانیسی ولی دینی کسان دیست تفسیر وکی چه دا خو نو دا دیسا آره دا رو دا ما تا نوی نو چه داره کم روی خو قرآن کریم گسر پا تاکچو که بالا کشیش دوی دا اصحاب دورا که رسی ادف مشتگر دا آیاتون آره نلوی نوی دا قرآن کریم شیانی نزول چه دا یو آیات کریم خاصی دا دا آیات اختصاص نفایده که چه دا خاص پا اغو خلقو بسی دی دا حکم نو عام دی دا عام طول مسلمانان تا وسم توجه دا چه کجی دا خبر و من دا تا چیری بای کپر تا جی بای اول عقیده یو کپر لکه عام زبانان چه پا داغه وس اختج پا پا یجو نچه زا کپیرم ولی خود دای اسلام چشی بودی داغه چه ازان پا مجید که کیجم لاسب دی خبال منظور که دای که تا وجه غیاده جین پا باره که اغا خرافات تر توایی چه نه پا قرآن ثابتی نه پا حدیث ثابتی پا علا پسی ام تردی داغه را کامی که مانا چه داغه وس نو جوانان چه داشی کولری ترزی دی تا دای وجه غا کم کار دای زان تا حرام بودی چورتا چش تا تا نروا دی درواغ در تا نروا دی دای وای یه حجی ژوند دی بولی مانا دانو نروا کلوانو زنا در تا نروا دی هیڅ دغه پلانای سره مې ځخوا به دی په خپل لور کې نه نه روا ده کوم خو د تچیرو چې ما وکړه غره ته سیږم نو په باره کې د غلا د بل مال ته د یو څوک فکر وکړ د سهام په سلو کې یو نه در یادوم دا سبا هم ساته شورته وګړي چې د یو چا مال دی وده ته په لاس ورغلی او دی د کښیږي چې دا حرام دی دا د سړي حق دی زه دره ورکه په ولاکه ځینې وخت دا چې دی دغه سپی دا کیچ سمې په قرض وړي شیطان پر درو دي چې بیا ته ځنی اخلي نه پس به درو ودري چې دغه سلاس پر بر سپه دا سودا و کی چې دا به کم درو غونه کوي په کم درو واغه یې ګټي نو خو راوې ځان ته بولي دا رقم نو داخه عقیده الته ورستاته دا نور ته چې فسرات چې عقیده سالمه د وشیار دی په دین په ځری کې دین زده دی چې دین خو دغه شی روا بولي دا نه روا بولي هغه به د عمل د لارې په بند نه دی ابل خدا عقیده د لارې کریاو چې روا و نه روا یې سره نه پیژند دا بلې پیژنې د عمل د لارې دغه به عملی کفر بلل کیږي د دغه کافرین معنا د ټول مفسرین وایي عامه ده که عقیده وي دی که عملی دی خو کافر غواړي چې تا ورولي اول دی عقیده وي تر ولي کې واستر ورسېدي کنه و ډیر کمزوري شو د عملی ته خو جنوبای وایي بدن خو زما پر رقم که بابا چې ګرد دنیا یو رقم شي لکه وسته د کافرانو یو سړی د لراسي چې پر د کچرا روټ کیږي څوک بو وجدا خارجي دي خو ګرد خلک د غیلا سره غیلا کلی وجان ریلی سی وجدا ما غره کم ته وستا یو لنګوټه والا بوز دوری لکه په خپل کلی کې نه بلد در تشکار شتا څه لنګوټه ده دای په څه صدرې ده دای په چشې دي دی کوشش وکي ما هو د خپل پر کم کی دای چې ما کلی ته راسي لکه اصلي چې د کلی اداره کم یې زه چې په خپل کلی کې ګرځم لکه د کوی کا په چر غریم لکه پیری چې راغلی دا چشې دي دا جره ته وګوره دا لنګوټه ته وګوره خامخه به تخریل او تراشلی او دا غره کم یو لرګي به د زاره جوړ کړي لکه دای دا د دې کوشش دی الله پاک وای کوي مسلمانانو نن ورسره قبول کی نو الله پاک پسې شور توایی چه ده لکه ده گلیه پا شکر و کیف تکفرون و کیف سنگ تکفرون تیسی کپیران کیجی یا ده عقیدیه دلاری سنگ کپیر کیجی یا ده عمل دلاری سنگ کپیر کیجی و انتم تتلا علیکم آیات الله و پا داس حال که چه انتم تیس چیست تتلا تلاوت کیجی علیکم پر تیس آیات الله ده علا پاک آیاتون د الله پاک آیاتونه تا ته غړې په غړې تلاوت کیږي د الله در آیاتو او آخوته د هدایت بل ذریعہ ستخو به به حجس به مثلا د علما او اقوال به د بزرگانو قصې وي خو مرکز د هدایت الله پاک آیاتونه تر دې بل غټه ذریعہ د هدایت کې سرستانه نو الله دا غدر ته یاد کړ برای په دسې حال کې چې تا ته د الله آیاتونه سار ما شامل کیږي او ته دې په کوپری عقیدوي کې داخليږي یا په کوپری عملي کې داخليږي دا څه رقم د تحیر کار دا کار د کړو دی وکيف دا کار به تا څنګه کاوره کوم چې یو چاته وایي دی اوسه سړي زی براوي ته دا کار دلته مالا دا سوي وکيف څنګه تکفرون تیس کافران کیږي د عقیده د لار یا د عمل د لار وو فداس حق چې انتم تیس چیاس تتلا تلاوت کیږي ویل کړي کیږي علیکم پر تیس آیات الله آیاتنا د الله چ قران دی احکام د الله وفيكم رسوله او بل دا دی چې وفيكم په تیس کې رسوله رسول د الله هم در پکې موجود دی د الله رسول ناس تی تیس بیا مشتو گروان سواز ده کافرانو پا خبر بیا ملا سروا چاو او حال چه ده اصحاب است دا خو پا اغا صورت باندی چه ده دی خطاب پا اغا زمانه کسی نو خو مر رویل چه ده قرآن کریم احکام خو نو عام دی پا نم زمانه که که دیو و دوغ و ممنان تطوه چه سنگ کافر کری پرتا ده الله پاک آیتون تلاوت کری دوی ده خرسی دا سنگ ورتوی چه و پی کم رسول و دوی رسول خو بس نست رسول خو اغا دی شخت نو که مدی رسول مراد بیا د رسول څخه مراد هغه د اقوال دی و فیکم اقوال رسوله په تیس کې د الله پاک د رسول هغه اقوال او هغه احکام او هدایت خو هغه پرته جله کدی چی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وسوندې ازم سره ناس نو برای څه وای خو داغه حدیثونه د بخاری او د مسلم دغه بیره ته ویل خو هغه دی موجود د تفریح شي کنه نو نبی علی السلام چې وفات کړي برای ویل ول ما په تیس کې د بشیان پریش ول کوم دغه را جنکړ په ژوند به ګمرا نه سي سره یو بیاس بس دغه دین ته ول قران او د حدیث د لاس ور واچوي دغه چې دي چې هغه مجتهدین او هغه علما او څنګه د تشریح کړ بس پر هغه باندې سره راټول سي دا استیس جنجال ختم برای بغیر د یو اټسي نو وفيكم په تیس کې رسوله رسول د اعلی دی په خپل کدا خطاب هغه خلکو ته کې چې اغه خلق ژوند دي خو نبی علی السلام ورسره ودی جنگ سره شروع کینو یا یو پیکم په تیس کې رسوله رسول یعنی احکام ده اغه اقوال ده رسول دلته در تپراته کې کبه د غزمج په زمانه کې خلق دا جنجال وکړي د جنو وزنو جته به دا کتاب کول کیږي و من یعتصم و من هرغت سو کته وای چې نو د الله آیات کې پراته د رسول الله اقوال کې پراته و من زنه موږ هغه سره په اختلاف وس نه سره جوړ جنگ سره کو الله دیس وای و من ارغت سو یعتصم چې دای منګولي ولګي اعتصام دغه دی چې سړی د وامه یو شت ورام لکه بارې په منګولو ټینګ نیولې چې مړ کې نه جلا کیر کدغه سی اعتصام څوک وکي لاسونه ټینګ کی بالله په علاف سره سونه څنګه ټینګ کی یعنی د علا په جنب سره لاسونه ولګي فقد هدي الى صراط مستقيم فقد په تحقیق سره هدي دا سړی هدایت کړسو الى صراط مستقيم وسد علی شک کو شو بیا تعالی پاک روس چې څوک په قران او په سنت د رسول الله په دا غږ چې دای من ګولې ټینګ کې الله پاک بس دا سړی پر هدایت سو بیا څوک نه سورته ولا چې ته نو بار ګمرا کېږي یا دې دی جنگ سره وکي خو د الله پاک چې دی د قران او د رسول د مسلمان وینې څنګه حرام کړي چې یو انسان مړ کې مسلمان خو الته پرېږدو یو انسان چې د الله به اجازه مړ کې لکه ګرد انسانان چې مړ کافر د الله به اجازه وځلای شي خونه سه وجهلی چې الله اجازه درکې چې قتل یې روا دی هغه محارب کافر دی چې راځي ستا پر کور تجاوز کی ستا پر ناموس تجاوز کی دا بل کافر دی یوه چې دلته درته ګرځي يهودي و نصراني په کلی کې درته ګرځي د لې کور دی د جزاتابیت دغه ته وجهلی شي

الله تعالی دې چې پاخه باره کې درته وکي دغه رقم یبین الله لكم آیاته یبین بیانې الله علی پاک لكم سس د پاره آیات خپل آیاتون و احکام الله نه داس چې ما دغه یوه مسله تستر روشانه کړ چې جنگ مسره کوي تس خو هغه رقم دشمنان اوس بیا الله تعالی د خپل احسان در یاد کړي چې دا الله دونه نه کې درسره وکړه د یو سلو شلو کالو د بدی اخلاص کړي او ته پر هغه سره بیرته بیا د بدی ورته په چی شي لویږه د یوه فاسق په قول د یوه کافر په قول چې ما زه ورستا درته وکړ تاسو په جنگ سره اختاس واس نو دا مکوي بارای نو دغه کذالک اشاره او چاته سو وجه چیر بیان ته کذالک لکه دغه چیر بیان چې مو اوس واورې دی دغه رقم یبین و بیان ای الله علی پاک لكم سس د فار آیات خپل آیاتون او احکام لعلکم تهتدون لعل شای چې کوم تاسې تهتدون پر هدایت سي نو شای تاسې برستې لارې ته راسي چې واورې واضح بیان نو الله عز وجل په ټولو بیاناتو مشتعمل را لره راکي الله تعالی مجد نفاق و د جګړې څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب